Gosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Just another day. Jak ciężka jest ciężka praca. Będziesz musiał się cofać, żeby znów iść do przodu. Zrozumiesz, że z górki to wcale nie znaczy łatwo. Ale przecież sztuką jest pracować mądrze, a nie ciężko. Poznaj dostawcze Volkswageny, by przekonać się, że praca z nimi staje się lżejsza. Już od 49 tysięcy złotych netto w leasingu 102,9%. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy już po 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 18 dzień maja, piątek. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Strzelanina w szkole w amerykańskim stanie Teksas. Są ofiary. We Wrocławiu potrącił kobietę na rowerze, która w foteliku wiozła dziecko. Sama zginęła. Kierowca usłyszy zarzuty. Nord Stream 2 postrzegamy przede wszystkim jako projekt gospodarczy, mówi Angela Merkel. Strzelaninie w szkole średniej w mieście Santa Fe, niedaleko Houston w amerykańskim stanie Teksas. Według nieoficjalnych informacji zginęło co najmniej 8 osób. Wcześniej informowano, że nie ma ofiar, są też ranni. Sprawca miał zostać zatrzymany. Zdarzenie skomentował na Twitterze prezydent Donald Trump. Strzelanina w szkole w Teksasie. Pierwsze doniesienia nie wyglądają dobrze. Niech Bóg ma wszystkich w opiece. Santa Fe leży około 50 kilometrów na południowy wschód od Houston. Liczy niespełna 13 tysięcy mieszkańców. Do szkoły, w której doszło do strzelaniny, chodzi 1400 uczniów. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym prawdopodobnie usłyszy 58-latek, który wczoraj we Wrocławiu potrącił rowerzystkę. Kobieta wiozła w foteliku także niespełna 5-letniego syna, który w stanie ciężkim trafił do szpitala. Łukasz Dudkowiak z Komendy Miejskiej Policji mówi, że kierowca został zatrzymany. Był trzeźwy. Policjanci bezpośrednio po zdarzeniu, zabezpieczając materiał dowodowy pod nadzorem prokuratora, podjęli decyzję o zatrzymaniu kierowcy. W tej chwili jest on w policyjnym areszcie. Obecnie czekamy na opinię biegłego z zakresu wypadków drogowych, aby móc dokładnie określić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Decyzja o tym, czy mężczyzna usłyszy zarzuty, zależy od opinii biegłego. Jest tymczasowy areszt dla gangstera i świadka koronnego Jarosława E. pseudonim Masa. Decyzję wydał Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Za kratki na 3 miesiące trafi też naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Zbigniew G. W sprawie chodzi o oszustwa na szeroką skalę i łapownictwo, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie Dariusz Abramowicz. Sąd rejonowy uzasadniał swoje stanowisko tym, że zgodnie z stwierdzeniem prokuratora, w jego ocenie, podzielając takie stanowisko, uważa, że grozi podejrzanemu surowa kara, bacząc na fakt, iż zarzuca mu się 8 przestępstw, które miał popełnić, jednocześnie mając na względzie to, że w tym okresie czasu podejrzany miał status świadka koronnego. Sąd rejonowy uznał więc, że kara ta jest nie tylko karą abstrakcyjną. Jarosław E. miał przekupywać policjanta anabolikami i opałem. W sprawę oszustw oprócz Masy i Zbigniewa G. zamieszane są też 4 inne osoby. Wszystkie są na wolności, mają jednak zakaz opuszczania kraju. Kanclerz Angela Merkel ponownie zapewniła, że budowa gazociągu Nord Stream 2 jest dla Niemiec zwykłym projektem ekonomicznym. Na konferencji prasowej w Soczi, na której wystąpiła razem z rosyjskim prezydentem, powiedziała, że z Władimirem Putinem poruszyła kwestię budowy Nord Stream 2 i dalszych gwarancji tranzytu gazu przez Ukrainę. Także po wybudowaniu gazociągu Nord Stream 2 musi zostać zachowana rola tranzytowa Ukrainy. Ta ma strategiczne znaczenie i Niemcy są gotowe zaangażować się i wspierać działania, aby podstawy takich gwarancji były zachowane. Kanclerz Merkel po raz kolejny zapewniła, że dla Niemiec budowa rosyjsko-niemieckiego gazociągu po dnie Bałtyku nie jest projektem politycznym. Postrzegamy Nord Stream 2 przede wszystkim jako projekt gospodarczy, dodała. Komentując wizytę Angeli Merkel w Rosji, niemieckie media twierdzą, że obecnie ochłodzenie stosunków Unii Europejskiej z Waszyngtonem może sprzyjać poprawie relacji na linii Berlin-Moskwa. Skrót informacji 18:30.

of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the doors. Już 12 minut po 18. Za chwilę, proszę Państwa, spróbujemy połączyć się, choć nie jest to takie proste, z Windsorem, program trzeci, audycja popołudniowa. Spróbujmy zatem połączyć się z Windsorem. Tam jest Adam Dąbrowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, z Windsoru. Na miejscu już ponoć dziennikarze z całego świata, ponoć linie telefoniczne tak przeciążone, że co chwila komuś połączenie urywa się. Absolutnie. No i wykrakałem. Zjechało i pół amerykańskiej telewizji ze wszystkimi możliwymi wozami. No nie... Part of our history, really, and, to wielki kawał naszej historii. Fascynuje turystów, bo żaden inny kraj nie ma po prostu czegoś takiego. Popatrz ilu tu ludzi. Dla lokalnych przedsiębiorców to będzie coś wspaniałego. Przyjdziemy tu naprawdę wcześnie. Spróbujemy dojrzeć księcia i księżną. No, o ile to możliwe, bo przyjedzie mnóstwo ludzi. A potem? Potem przyjęcie, bo teraz imprezują tu wszyscy wokół nas. Problemy na łączach sprawiają, że ci wszyscy ludzie tutaj, którzy zebrali się w Windsorze i przeżywają te radochy, aż się rwą, żeby się wypowiedzieć. No to się wypowiedzieli. Wypowiedzieli się o książęcym ślubie, który już jutro Meghan Markle powie tak księciu haremu. Nie ma się co tak cały czas martwić tym Brexitem. Od czasu do czasu każdemu należy się odrobinę radochy, odrobinę bajki, a to bajka idealna. Dziewczyna z ludu, jeszcze w dodatku z drugiej strony Atlantyku, wychodzi za księcia. W Windsorze dziś na jednego mieszkańca przypada chyba jedna para książęca. Meghan i Harry są wszędzie. Są na talerzach, na flagach, na podstawkach do piwa. Cały Windsor we flagach, również we flagach amerykańskich. Lokalna cukiernia sprzedaje fudge, czyli takie słodycze przypominające krówki. No i stworzyła specjalny nowy smak, smak książęcego tortu. Słowem, odliczanie trwa. 100 tysięcy ludzi. Tyle może przybyć jutro do Windsoru. Szczęśliwcy dojrzą pewnie parę podczas procesji w otwartej karocy wzdłuż ulicy Long Walk, bo pogoda zamówiona idealna na jutro. Najwięksi szczęśliwcy wejdą do głębszego kręgu, zostali zaproszeni za bramę, zobaczą z bliska suknię. Na temat tego, jak będzie wyglądać ta suknia, nikt tu na wyspach nie puszcza pary z ust. Przekonamy się dopiero, kiedy Meghan wysiądzie z samochodu, kiedy skieruje się ku pięknej gotyckiej kaplicy. O sukni za dużo nie wiadomo, wiemy za to co nieco o ciachu. Ciacha książęce, tudzież królewskie, to na wyspach poważna sprawa, żadne tam przelewki. Pierwszym takim słynnym było ciacho królowej Wiktorii. Ważyło, uwaga, uwaga, 136 kg. Jakby ktoś chciał je otoczyć sznurkiem, to musiałby mieć sznurek o długości 3,5 metra. W 2016 roku za ostatni, jakimś cudem zachowany kawałeczek zapłacono 1500 funtów. Ciekawe, jak pójdzie kawałeczkowi z wesela Harry'ego i Meghan. Torty przygotuje pani Claire Ptak, niejaka, prowadząca cukiernię we wschodnim Londynie, zresztą całkiem niedaleko miejsca, w którym mieszkam. To jest Amerykanka mieszkająca na wyspach. Przypadek? Nie sądzę. Wiemy, że to ciasto będzie cytrynowe, dekorowane kwiatami bzu. No ale żeby może tak z tymi słodkościami nie przesadzić, powiedzmy, że ten ślub wiąże się dla panny młodej z podwójną dawką stresu, no bo przecież przed Meghan niełatwe zadanie wpasowania się w rodzinę królewską. Miejsca ich narodzin dzieliło 5000 mil, ale na takiej płaszczyźnie symbolicznej o wiele więcej. Problemy z byciem częścią tego bardzo hermetycznego świata miały Diana. Niełatwo też było na początku Catherine, która akurat teraz radzi sobie świetnie. A przecież i Diana, i Catherine, mimo że z wyższych sfer nie pochodzą, no to jednak były urodzone tu na wyspach i były dobrze urodzone, miały w swoim kodzie kulturowym, że tak powiem, chociaż odrobinę tej tradycji, chociaż odrobinę łatwiej im to było wszystko zrozumieć. W przypadku Meghan nie można o tym mówić. Przed nią wielka, wielka praca. No ale też z drugiej strony niewykluczone, że ona sprawi, że ta pachnąca czasem naftaliną monarchia nieco się wyluzuje, nieco się otworzy. Na razie William Hanson, ekspert od dworskiej etykiety, mówi o bardzo amerykańskim elemencie stroju, który tradycjonalistom monarchicznym tu na wyspach, no przynajmniej co najmniej ich niepokoi, tak to ujmijmy. To coś zupełnie innego niż dotychczas. Dzięki Bogu w podartych dżinsach nie widziano jej od czasu zaręczyn, chociaż z samego materiału nie zrezygnowała. Miała na sobie takie spodnie podczas podróży do Walii. To nawiązanie do jej pochodzenia, no i w gruncie rzeczy to ładny gest. Szkoda tylko, że to musiały być te dżinsy. Damy na dworze raczej ich oczywiście unikają. To sugeruje po prostu, że monarchia zmienia teraz styl. Mam przeczucie, że tradycjonaliści, tacy jak ja, będą musieli zacisnąć zęby i się po prostu do tego przyzwyczaić. No ale wszystko po kolei, martwić się będziemy później. Najpierw obrączki, procesja w karocy, dwa przyjęcia. W kaplicy jest ukryta zapadnia w podłodze, która pozwala na przykład na to, żeby podczas oblężenia wydostać się tunelem poza mury. Jakby Meghan albo Harry jednak się rozmyślili, zawsze będzie jutro jeszcze plan B. Adam Dąbrowski, specjalnie dla Państwa z Windsoru, program trzeci, 18 minut po 18. Z tego, co słyszę, chyba ktoś ważny bierze ślub. John Paul Young. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I've been foolish, don't know if I've been wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. John Paul Young, program trzeci, audycja popołudniowa. Obiecałem Państwu, że dziś odwiedzimy również Dom Strachu Koszmar w Lublinie. Bardzo proszę. Lubimy się bać. Adrenalina. Coś nowego, coś innego. Lubię się bać. Lubię czuć tę adrenalinę. No, nie lubię pająków. A ja się nie boję niczego. To trudno mi powiedzieć, czy lubię się bać. Adrenalina, ciśnienie rośnie. Lubię horrory. Mam dziecka, lubię. Może mam coś z psychiką, nie tak? Małgorzata Marcinkowska, psychoterapeuta Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lublinie. Ludzie zawsze potrzebowali tego typu wrażeń. Ja tych takich ludzi nazywam poszukiwaczami ekscytacji. Lubią wchodzić w sytuacje, których nie znają, w których będą mogli się w pewien sposób sprawdzać. W swoim życiu są na pewien sposób nowatorcy, też tacy nonkonformistyczni, gotowi do podejmowania ryzyka, w pewien sposób impulsywni, ale też trochę niebezpieczni dla siebie. No a przede wszystkim są wśród nas też ludzie, którzy są bardzo nieodporni na nudę. Strach to przede wszystkim wyrzut adrenaliny. I to jest ten taki ekscytujący, przyjemny moment, w którym się czujemy pobudzeni, ale jeszcze nie zdezorganizowani. I właściwie to tego efektu poszukiwacze wrażeń potrzebują. Monika Stolat, zajmuje się ustraszeniem ludzi. Lublin od kilku lat, można powiedzieć, że właśnie stał się samozwańczą stolicą horroru. Wydaje mi się, że jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o prezentację takiego kina. Powiem taką ciekawostkę, że historia kina pokazuje, że horrory najbardziej popularne są w czasach kryzysowych i, co ciekawe, mamy teraz moment, kiedy właśnie horrory są na topie, osiągają większe niż jeszcze lata temu wyniki kasowe w kinach, więc może to oznaczać, że żyjemy w trochę trudnych, ale ciekawych czasach. Poza tym obrazy przemocy, straszne obrazy, to są też początki kinematografii w ogóle. Jedne z pierwszych ruchomych obrazów. To były takie parodokumenty przedstawiające ważne dla społeczności wydarzenia. Bardzo często to były na przykład egzekucje. Więc na pewno ten strach, chęć przeżywania jakichś emocji towarzyszy człowiekowi od zawsze. Klaudia Górska, właściciel Dom Strachu Koszmar. To jest wyjątkowe. Strach nie towarzyszy nam ciągle, na co dzień. Fajnie jest przeżyć jakieś emocje, których nie przeżywamy codziennie, co chwilę. Jest bardzo dużo gości w różnym wieku. To zarówno młodzież, studenci, jak i osoby starsze. Czasami jest tak, że ludzie przekraczają kotarę i już się wycofują. Czasami jest tak, że przez całą drogę dojścia do tego celu, czyli znalezienia odpowiedniej kłódki pasującej do kluczyka, cały czas się boją, widać to i na końcu wychodzą bardzo zadowoleni, uśmiechnięci mimo tego strachu, a czasami jest tak, że niektórzy nie boją się wcale. Na pewno możemy się spodziewać dużo zjaw interaktywnych, interaktywnych postaci, aktorów, ale i również tego, co widzimy na co dzień, pająków, robaków i takich różnych rzeczy. Same miłe rzeczy Koszmar odwiedziła Liliana Kaczmarczyk z Polskiego Radia Lublin. To będzie taka podróż z piekła do nieba, bo to Kylie Minogue. That I heard of once in a life. troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, the birds fly, birds fly over the rainbow. Why? Then why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why? Oh, why can't I? Koncertowo Kylie Minogue. Chyba szkoda, że na co dzień troszkę w innym repertuarze. 27 minut po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. Około 2000 zł na rękę. Tyle zarabia większość pracowników Muzeum Historii Katowic. Żądają podwyżek, poprawy warunków pracy. Jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, będą protestować. A najbliższa okazja już jutro podczas Nocy Muzeów. Łukasz Szwej sprawdzał, czy jest szansa na rozwiązanie sporu. Nasze postulaty się nie zmieniły. To są cztery postulaty. Michał Dziubek z Solidarności przy Muzeum. Główny postulat podwyżki wynagrodzeń do pensji zasadniczej o 800 zł. Brutto, netto? Brutto, oczywiście brutto. Drugi postulat również jest związany z podwyżką, ale to już jest bardziej kwestia techniczna, mianowicie włączenie premii regulaminowych do wynagrodzenia zasadniczego, od którego liczone są wszelkiego rodzaju dodatki, wysługi lat. Dwa inne postulaty związane są już bezpośrednio z poprawą warunków pracy w Muzeum Historii Katowic. Pani jest pracownikiem muzeum, ale nie jest pani zrzeszona w żadnych związkach. Tak, natomiast jak najbardziej popieram protest ze względu na to, że rzeczywiście osoby tu pracujące zarabiają niestety stosunkowo mało. W kwestiach płacowych jest dramatycznie. Prawie połowa pracowników pensje netto ma w granicach 2000 zł. Duża ilość pracowników oscyluje wokół minimalnej krajowej, mimo tego, że to są pracownicy nawet z 20-30-letnim stażem pracy, czyli poświęcili się w całości tej instytucji, zostawili tutaj swoje serce, swoją wieloletnią pracę, no i niestety nie ma tutaj żadnego odzwierciedlenia w wypłacie. W tym tygodniu odbyło się spotkanie dyrekcji muzeum z pracownikami, ze związkami zawodowymi, które reprezentują pracowników Muzeum Historii Katowic. Ewa Lipka, rzeczniczka katowickiego magistratu. Podczas którego potwierdzono, że 3 z 4 postulatów zostają spełnione. Chodzi o postulaty dotyczące zmiany w regulaminie, wypłaty ekwiwalentu za stroje, a także wymiany sprzętu komputerowego, co warto podkreślić, trwa. W sprawie podwyżek w tej kwestii zawarto porozumienie ze związkami zawodowymi. W trakcie negocjacji tego porozumienia uczestniczyli w rozmowie także przedstawiciele Muzeum Historii Katowic. Na mocy tego porozumienia podjęto decyzję, że pracownicy Urzędu Miasta, jak i jednostek miejskich będą mieli przyznawane podwyżki co 2 lata. Także kolejna jest przewidziana w 2019 roku. Ta podwyżka, o której mówimy, w 2017 roku wynosiła zaledwie 130 zł. Może okoliczności się zmieniły i może trzeba porozmawiać ponownie. Decyzje zapadły na mocy porozumienia, wielu spotkań, które były realizowane na przestrzeni kilku miesięcy. W ramach tych spotkań uczestniczyli przedstawiciele pracowników związków zawodowych wielu jednostek miejskich, tak aby było to jak najlepsze, kompromisowe rozwiązanie dla wszystkich ze stron. Jeżeli spojrzymy na poziom wynagrodzeń w jednostkach kultury, no to bardzo często są to osoby, które mają pensje najniższe. Przemysław Smyczek, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W momencie, kiedy następuje podwyższenie pensji minimalnej, należy zwiększać dotacje i do tego mają różnego rodzaju dodatki, ale to nie są jakieś zabijające kwoty, więc kwota 2,5 tysiąca netto w placówce typu muzeum czy w bibliotece, to jest naprawdę górny pułap możliwości. To są ludzie o bardzo wysokich kompetencjach, to są specjaliści w swojej dziedzinie, to nie są dziedziny powszechne czy tak bardzo pożądane jak na przykład inżynierowie, ale jeżeli my pozbędziemy się kompetencji tych ludzi, to wytniemy sobie kawałek żywego organizmu, jakim jest nasza historia. I jutro, jak wiadomo, Noc Muzeów, protestujący zamierzają wręczać odwiedzającym ulotki, plakaty, informować o swojej trudnej sytuacji. A tematem zajął się Łukasz Szwej z Polskiego Radia Katowice. Po 18.30 skrót Romuald Wójcik.

Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ten dzwon na wieży zegarowej w Dubrowniku, dopiero co byłem i widziałem, wybija już od prawie 5 lat unijny czas. A ten dzwon w belgradzkim soborze świętego Sawy odmierza czas do unijnej rzeczywistości Serbii i innych bałkańskich państw. Ten jakiś taki niecierpliwy trochę. Mało kto dzisiaj pamięta, że jeszcze socjalistyczna Jugosławia w 1980 roku podpisała umowę o współpracy z ówczesną Europejską Wspólnotą Gospodarczą, a europejskie przedstawicielstwo w Belgradzie zaczęło pracować w 1981 roku. Zatem gdyby historia potoczyła się inaczej, to bylibyśmy być może pierwszym pokomunistycznym państwem, które znalazłoby się we wspólnocie. Nawet przed Węgrami, nawet przed Rumunią i nawet przed Polską. Ale był rozpad Jugosławii i dalej wojna bałkańska. Taką refleksją podzieliła się ze mną Maja Bobić z pozarządowej serbskiej organizacji Ruch Europejski. W 1991 roku niepodległość ogłosiły Chorwacja, Macedonia i Słowenia. Rok później Bośnia i Hercegowina. W tym samym roku dwa pozostałe jeszcze w Jugosławii państwa, Serbia i Czarnogóra, zdecydowały o rozwiązaniu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Powołano Republikę Federalną Jugosławii ze stolicą w Belgradzie. Ta w 2003 roku przekształciła się w państwo o nazwie Serbia i Czarnogóra, a w 2006 roku państwa się od siebie oddzieliły. Ostatnim aktem rozpadu było ogłoszenie w 2008 roku niepodległości przez Kosowo. Z jednego państwa mamy 7. I dziś sprawa prosta nie jest. Najważniejszy to będzie problem kosowski. Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich. Relacje między Kosowem a Serbią. Kosowo jednostronnie ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Serbia wciąż tego nie uznaje. Mamy także spór pomiędzy Macedonią a Grecją. Ten spór się toczy w takiej ostrej fazie od 2008 roku, kiedy Grecja zablokowała członkostwo Macedonii w NATO ze względu na to, że Ateny uznają, że Macedonia jest jedna i ona leży w Grecji. Żadne państwo nie może używać ani tej nazwy, ani przymiotnika Macedonii. I jest też trzecia sprawa, o której się mówi mniej, to znaczy relacje chorwacko-serbskie. To jest też bardzo często tak, że jak państwo już jest w Unii Europejskiej, to robi problemy swoim sąsiadom, z którymi jest w konflikcie, a wiadomo, że te chorwackie relacje nie są najlepsze ze względu na wciąż duże spory dotyczące wspólnej historii. I II wojna światowa jest problemem, i ostatni konflikt w latach 90. Kto był winny, kto był ofiarą. Z politycznych oświadczeń, jakie padły na sofijskim szczycie Unii i państw bałkańskich, wynika, że konflikty udaje się jakoś wygaszać. Nowa strategia jasno wskazuje, że perspektywa jest. W interesie Serbii i Kosowa jest wypracowanie rozwiązania w postaci prawnie wiążącej umowy. Mówił komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn. A kamery wypatrzyły podczas tego szczytu premierów Grecji i Macedonii w dobrym nastroju i ściskających sobie ręce. Na naszym summitu, Sofii. Podczas tego szczytu potwierdzamy, iż kontynuujemy pracę nad zwiększeniem europejskich perspektyw dla tego regionu. Mówił Donald Tusk. Chorwacja i Słowenia są już w Unii, Serbia i Czarnogóra najprawdopodobniej będą we wspólnocie już w 2025. Macedonia ma nadzieję rozpocząć negocjacje akcesyjne w tym roku, a Kosowo i Bośnia i Hercegowina. Bośnia i Hercegowina to jest takie państwo. Jeszcze raz, Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich. Tworzą trzy narody, Chorwaci, Serbowie i Bośniacy. I tutaj też ta kwestia bardzo skomplikowanej struktury administracyjnej państwa bardzo utrudnia negocjacje członkowskie. Także relacje między Kosowem a Serbią. Wprawdzie toczy się proces normalizacji relacji, który ma wypracować jakiś kompromis, ale problemem coraz większym stają się państwa członkowskie, czyli przede wszystkim Hiszpania. Znaczy po tym, co się wydarzyło w Katalonii w zeszłym roku, rząd hiszpański ma bardzo ostre stanowisko właśnie przeciwko temu, co zrobiło Kosowo, czyli jednostronnemu ogłoszeniu niepodległości. Hiszpania zbojkotowała szczyt. Jak mówiłem na początku, mało kto pamięta, że jeszcze socjalistyczna Jugosławia w 1980 roku podpisała umowę o współpracy z ówczesną Europejską Wspólnotą Gospodarczą. No i gdyby historia potoczyła się inaczej, ludzie oczywiście chcą Unii, ale i chcą dobrych stosunków z Rosją, tak to prawda. To jeszcze raz Maja Bobić z pozarządowej serbskiej organizacji Ruch Europejski. To oczywiście jest wykorzystywane. Prowadzona jest gra na uczuciach. Stosowany jest, jak to się mówi, soft power. Rosyjska propaganda jest bardzo aktywna. Zatem trzeba się śpieszyć, droga Unio, by znów ta historia inaczej się nie potoczyła. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Bonjovin za 16 minut 19, program trzeci. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Jak to ładnie się ułożyło, bo Trójka i na trzecim biegu. No popatrz. Prawda, że to nawet ktoś zgrabnie tak wymyślił sympatycznie, no? Ledwo, ledwo. Tomasz Gorazdowski. Proszę z nami zostać jeszcze przynajmniej kilka minut, a miłośnicy motoryzacji to już w ogóle. Jesteśmy na Facebooku, na trzecim biegu i tam warto zajrzeć, tam często można coś wygrać, wystarczy nas polubić. Na początek od razu zaproszenie do Warszawy na Bemowo, samochody jeżdżące bokiem. Zaprasza Ola Fijał, mistrzyni Polski w drifcie. Pierwsza runda driftingowych Mistrzostw Polski odbędzie się w Warszawie 19-20 maja. Zdecydowanie zapraszam. Dużo jest ludzi, atrakcji dla małych i dużych. Można przyjść z rodzinami, z pieskami i po prostu oglądać. Pierwszy dzień jest treningowy, czyli cała sobota to jest trening, a w niedzielę już są kwalifikacje i finały. W tym roku tak samo będą trzy klasy. Klasa Pro, klasa Pro 2 i klasa kobiet. Jest ciekawie. I jeszcze chwila o sporcie, bo długo czekałem i kibice zapewne też na informację, gdzie i czy w tym roku będzie jeździł Kajetan Kajetanowicz. Mówiliśmy, że wraca na trasy, tym razem do Mistrzostw Świata w WRC 2. Dwa dni temu okazało się dopiero, że jego pilotem w miejsce Jarka Barana będzie niezwykle doświadczony Maciej Szczepaniak. Ciężkie jest życie pilota. Trzeba zdać sobie sprawę, że na pewnym poziomie to naprawdę nie jest przyjemne, co my robimy. i nie do końca o przyjemność chodzi. Czołówka Mistrzostw Świata jeździ na absolutnym limicie non-stop. Cały czas to jest taka dla mnie osobiście euforia pomieszana z przerażeniem. Mnie to motywuje bardzo do pracy, ja to lubię. Natomiast mówienie o tym, że czerpie się przyjemność z jazdy ekstremalnej, aby bić się o zwycięstwa na odcinkach Mistrzostw Świata, nie można tak powiedzieć. To nie chodzi o przyjemność, chodzi o jak najlepsze wykonanie zadania, czyli jak najlepsze przejechanie odcinka specjalnego. No jest stres, naprawdę jest stres. Ale za to w takim Mercedesie 300 SL z 1958 roku za kierownicą żadnego stresu. Teraz kilka chwil o starych samochodach. Michał Przonda, dyrektor operacyjny domu aukcyjnego Ardor Auctions. Polacy przede wszystkim, jak do tego podejdziemy tak troszkę historycznie, zawsze byli blisko motoryzacji. Ten samochód przed rokiem 89 był swojego rodzaju luksusem, ale marzeniem wielu rodzin. W momencie, w którym zaczynamy właśnie się bogacić, zaczynamy budować jakiś swój kapitał, pojawia się taki moment, w którym zaczynamy dostrzegać też w tym trochę radości, trochę przyjemności i rekreacji. I pojawia się trzecie miejsce w garażu. Wybieramy sobie auto klasyczne, którym będziemy jeździć sobie do miasta na zakupy, żeby dawał nam przyjemność, żeby dawał nam po prostu radość z jazdy. I faktycznie Polacy widać, że coraz bardziej kochają te samochody zabytkowe. Dane o tym mówią, statystyczne. W Polsce rejestruje się o 20% samochodów zabytkowych więcej z roku na rok. No więc mamy do czynienia z ogromnym przyrostem. Mówisz, że często pojawia się trzecie miejsce w garażu. To jest tak powiedziane na wyrost. Jednak stosunkowo jednak rzadko pojawia się trzecie miejsce w garażu. Nieczęsto pojawia się to drugie, ale idziemy w dobrym kierunku. Idziemy w dobrym kierunku. Jesteśmy społeczeństwem, które bogaci się w naprawdę bardzo dużym tempie. Mieliśmy bardzo duże zapóźnienia kapitałowe w stosunku do zachodu Europy. Też troszkę mamy takie tendencje, żeby się tym zachłysnąć, żeby to pokazać i te nasze decyzje, które podejmujemy w stosunku właśnie do samochodów, często przychodzą szybciej niż na przykład w krajach zachodnich. Polacy to kochają, uwielbiają zgłębiać tą motoryzację, bo nie zapominajmy o tym, że taka motoryzacja to jest przede wszystkim historia. Poznawanie historii modeli, poznawanie wszystkich meandrów technicznych, jeżeli chodzi o konkretne auta. I to jest właśnie ta prawdziwa pasja, z którą mamy tutaj do czynienia. Michał, czy kolekcjonowanie zabytkowych samochodów, odrestaurowywanie ich, życie tymi starymi samochodami, to jest w Polsce sposób na życie, czy sposób na przeżycie? Możemy do tego podejść w różny sposób. Jedno jest niepodważalne. Polska stała się bardzo poważnym zapleczem Europy Zachodniej na renowację samochodów. Nie tylko ze względu na cenę. Jesteśmy konkurencyjni cenowo z innymi krajami, oczywiście. Ale przerwę ci, ale mamy fachowców. To u nas są ci fachowcy, którzy umieją jeszcze naprawiać samochody z silnikami gaźnikowymi, umieją regulować zapłon. Coś, co tak naprawdę na dzień dzisiejszy, już w dzisiejszej motoryzacji, to jest kopiuj i wklej, tak? Rozbieramy samochód, komputer nam wszystko mówi, co mamy gdzie podłączyć i na tym jest koniec. To tutaj do nas trafiają projekty renowacyjne z całego świata tak naprawdę. Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy wysyłają auta, które mamy poddać renowacji. No i dzięki temu właśnie jesteśmy w takim punkcie, żeby wyskoczyć naprawdę na lidera. Kolekcjonowanie aut zabytkowych to jest hobby, prawda? Dla większości ludzi. Jest hobby, ale jest też inwestycja. Bardziej hobby czy bardziej inwestycja? Bardziej hobby. Przede wszystkim ja uważam, że tutaj musi być pasja. Tutaj musi być pasja. Wydaje mi się, że bez tego to ciężko byłoby w ogóle do tego podejść, tak? No nie bez powodu sam Ralph Lauren przyrównał samochód do ruchomej sztuki. Możemy sobie kupić obraz, możemy go powiesić na ścianie, ale nigdy do niego nie wsiądziemy, nie przejedziemy się nim i tak naprawdę go nie poczujemy. I taki jest właśnie samochód. Dlatego mali chłopcy wieszają sobie plakaty takich samochodów w pokojach, a duzi chłopcy sobie tego typu samochody kupują. No bardzo ładna puenta. Jakby ktoś chciał zobaczyć stare samochody, przypatrzyć się temu, jakie się je kupuje, jak sprzedaje, to najbliższa aukcja klasycznych samochodów 16 czerwca w Warszawie. A teraz z samochodowej przeszłości kolekcjonerskiej przenieśmy się w przyszłość, choć zupełnie niedaleko. W pełni elektryczny samochód to już teraźniejszość, a samochód, który zasila nasz dom, samochód, który wcześniej naładował się z paneli słonecznych, to w zasadzie też teraźniejszość, choć jeszcze nie u nas. Nissan od już dawna pracuje nad takimi rozwiązaniami. Paweł Powalski mówi o rozwiązaniach, które są już w zasięgu ręki. Dla nas samochód elektryczny od samego początku nie był tylko samochodem. Jako pierwsi mamy możliwość tak zwanego dwukierunkowego transferu energii z samochodu i do samochodu, czyli samochód tak, może się oczywiście ładować z sieci, ale przy użyciu specjalnego urządzenia. Tym urządzeniem jest taka ładowarka vehicle to grid albo vehicle to home. Może tą energię oddawać, czyli w sytuacji, kiedy na przykład właśnie skorzystaliśmy z możliwości naładowania samochodu w nocy, kiedy stawki za energię są zdecydowanie niższe, możemy przestawić w domu pobór energii na pobór z samochodu, kiedy energia jest dużo droższa i wtedy korzystać z tego, że mieliśmy zgromadzoną energię w dużo niższej cenie. Średniej wielkości dom jednorodzinny, w granicach 150, może 180 metrów kwadratowych, LIV był w stanie zasilać przez 2 dni. Przy wykorzystaniu normalnym wszystkich elementów samochód może stać się tylko częścią. Możemy dodatkowo, mając baterie na dachu, możemy je doładowywać w każdej chwili, ponieważ nie ma on żadnego wpływu na pojemność akumulatora, degradację akumulatora. Ten transfer energii jest tak skonfigurowany, że nie ma żadnego ryzyka, abyśmy tracili na pojemności akumulatora, robiąc cały czas te operacje rozładowywania i doładowywania. Ten samochód będzie w stanie współpracować również z czymś, co nazywacie bankiem energii? Bank energii powstał w naszym przypadku na bazie doświadczeń, że cykl życia akumulatorów jest praktycznie zakładany 2 razy dłuższy niż cykl życia samochodu. Zakładamy, że akumulatory, średni cykl życia to około 20 lat. Założyliśmy, że my możemy odzyskiwać te akumulatory i możemy coś z nimi zrobić. Tu pojawił się pomysł właśnie rozwiązania zewnętrznego elementu takiego naściennego magazynu energii, który wykorzystując same akumulatory z samochodu może stać się no, takim magazynem właśnie energii dla naszego domu, dla naszego nawet przedsiębiorstwa. Może to być z wykorzystania akumulatorów, które wyjęliśmy z samochodów po ich cyklu użytkowania, kiedy klienci zwrócili nam takie auta, ale też jest to wykorzystywane przy akumulatorach całkowicie nowych. Taka usługa też będzie połączenia baterii słonecznych i stacji ładowania, czyli stworzenie sobie takiego dodatkowego ekosystemu w domu, gdzie przy ładowaniu energii z baterii słonecznych, w zależności od pojemności zewnętrznego magazynu energii, jaki możemy mieć w domu, zasilane z baterii słonecznych albo nawet z elektrowni wiatrowych przydomowych, jeżeli takie mielibyśmy u siebie, czyli darmową energię ładujemy do zewnętrznego magazynu energii i możemy ją wykorzystać zarówno do zasilania domu, a możemy ją wykorzystać do ładowania samochodu. I ekologicznie, i tanio, i to nie jest wcale odległa przyszłość, ani się obejrzymy, jak będziemy ładować samochody z baterii na dachu. A że już wkrótce mamy mieć 1 milion samochodów elektrycznych na prąd, a może nawet miliony, to sprawa staje się bardzo interesująca. Nasz test. Na dziś nowe BMW X3 M40i, czyli mały potwór, 3 litry, turbo doładowany, 360 koni, czyli wzmocnione i bardzo mocne auto. Trzecia generacja, większe od poprzednika o 5 cm, to widać, o osiągach nie ma co mówić, bo z takim silnikiem to musi być torpeda. No jest, jedzie bardzo szybko i bardzo cicho, praktycznie nic nie słychać, co dzieje się na zewnątrz, więc jak jedziemy 80 na godzinę, to patrzymy na licznik, jest 150, bo i zawieszenie jest super. 4 sekundy i 0,3 do setki. Zaawansowanie techniczne? Spore. Na przykład zdecydowany ukłon w kierunku autonomicznej jazdy. Na chwilę możemy zdjąć ręce z kierownicy i po prostu do prędkości 210 km na godzinę pozwolić, żeby samochód sam się prowadził. Czujniki będą sprawdzały, czy na lewym bądź prawym pasie ruchu znajduje się inny pojazd. Wystarczy przytrzymać kierunkowskaz przez kilka sekund, wtedy samochód zmienił samoczynnie pas ruchu. 210 km na godzinę bez trzymanki. Można na konsoli centralnej zobaczyć kontrolkę asystent zderzenia bocznego. Brr. Samochód monitoruje, czy wokół nas podróżują inne pojazdy. Gdy one będą się zbliżały do boku naszego samochodu, samochód też będzie troszeczkę kontrował i odsuwał się w ramach miejsca na pasie ruchu. Dodatkowo też kamera, która obserwuje i radar sytuację z przodu i z tyłu, utrzymując dystans pomiędzy samochodami, no i podstawowy system ostrzegania przed kolizją z samochodem, bądź też z pieszym już w wyposażeniu standardowym. Tak mówią specjaliści z BMW, ale nie chciałbym tego wypróbowywać. Niektórych może zdenerwować duża, gruba kierownica, choć mnie się podoba, ale rozumiem, gdy mała, wąska kobieca dłoń nie będzie w stanie do końca jej objąć. Wtedy może być źle. Zniknęły niestety małe, owalne, charakterystyczne dla BMW okrągłe obwódki lamp szczegóły. Mnie ogólnie bardzo się podoba, wyłączając brązową tapicerkę. Nawet bez litery M, X3 to auto, które się świetnie prowadzi. Na trzecim biegu na Facebooku zapraszam, tam książki do wygrania i do usłyszenia za tydzień. Tomasz Gorazdowski. We'll be right back.